Pachitana, Pachitana, studio, Pikachu, Yale, Kachu, Pikachu, Tana, Dikanta, Kitana, Dipanja, Pitifana, Mio, Pilaki, Kame. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Baby, are we losing touch? If you

bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Najnowszy hymn to bardzo ziemskie przede wszystkim, czyli Męskie Granie Orkiestra 2025. Trasa niebawem startuje w Żywcu, ten pierwszy koncert. Jeżeli nie myli rozpiska, myślę, że strona oficjalna, więc wszystko jest w porządku. 27-28 dzień czerwca w Żywcu rozpoczyna się kolejne granie. No i tak właściwie przez całe wakacje kolejne miasta i kolejne dni koncertowe i również plejada znakomitości polskich. Jeżeli popatrzymy sobie na kolejne nagranie, no to patrzę oczywiście na listę piosenek. Państwo usłyszą za moment, a jest to U2 Angel of Harlem, czyli właściwie końcówka lat 80., rok 88. To takie też wprowadzenie do kalendarium muzycznego, album Rattle and Hum. No i właśnie tam Angel of Harlem się pojawił. Jedna z tych fajniejszych piosenek U2, chociaż właściwie grupa słynie z tego, że większość utworów są te utwory po prostu wspaniałe, jedyne w swoim rodzaju i myślę, że wytrzymują próbę czasu. Love. coś mi świta. Dwadzieścia minut po czwartej, kalendarium muzyczne i pierwsza data. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'. Urodziny Franka Lee Birda, perkusisty formacji ZZ Top. Właśnie dziś, 11 dzień czerwca, rok 1949. A to już Stereo MCs, czyli Connected, jeden z tych najbardziej znanych utworów tej grupy i też urodziny, rok 1961, urodziny Roberta Bircha, czyli Roba B, wokalisty grupy Stereo MCs. Wszystkiego najlepszego od trójki. I see through you.

for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Curtis Harding w trójce True Love Can't Be Blind. 28 minut po godzinie czwartej, coś mi świta w trójce. No i kalendarium muzyczne. 11 czerwca w 1979 roku premierę miał debiutancki album formacji The Knack. A The Knack to My Sharona. No właśnie, to proszę zrobić głośniej radio i zanucić razem z nami. Oh, Trójka. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dwudziestolatkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat. Dwudziestolatki, dwudziestolatki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Jakie się wtedy ma sny? Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Cały świat, cudny świat, cudny świat, a jak my 20 lat, jak my wszyscy ma 20 lat. I 20-latki zakochane, i 30-latki, i 40-latkowie także. Teraz kolejna piosenka to oczywiście Robin i Clear Up, ale wcześniej trzeba o tym powiedzieć. 11 czerwca w 2002 roku zmarł Zbigniew Podgajny, czyli pianista i aranżer i kompozytor, członek grup Czerwono-Czarni i Niebiesko-Czarni, dlatego to nagranie. A jeżeli chodzi o Robin, no to 11 czerwca w 2010 roku ukazała się piąta płyta tej artystki. Keep trying, but things will never change.

walking down your street again, past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Everything but the girl i missing. Oczywiście duża tęsknota, kiedy długo się nie widzimy, i krótka tęsknotka, kiedy ten czas jest odpowiednio krótszy właśnie. Po prostu bądź, to też dedykacja dla tych wszystkich, którzy bujają w obłokach, być może o tej godzinie. No i też jedna z tych piękniejszych piosenek o miłości z dedykacją Manam.